bir insan ilmi olarak dinini yaşamıyorsa, bu ne demek? Mutlak bid'atlerle karışık yaşıyor. İlmi olarak yaşayamadığı, bid'atlerle yaşadığı dinini ilmi olarak anlatabilir mi? Hayır. İlmi olarak anlatamadığı bir şeyi mutlak sapsatalarla anlatır. Bu da şiddet bunun içindedir, taviz bunun içindedir, gevşeklik bunun içindedir, korkaklık bunun içindedir. Hepsi bunun içindedir. O zaman dinde devamlı aşırılığa giden dinini ilmen yaşamayan ve ilmen anlatamayandır. Bunu en basit noktada bile ben size defaatle yani örnek olarak verdiğimi düşünüyorum derslerde. Mesela bir annenin babanın çocuğuna karşı tavrında bile arada bir iletişim müşkülatı var. Çocuk yaramazlık yapıyor, oğlumuz sudur diyor. İkinci de tekrar yaramazlık yapınca oğlumuz sudur dedim diyor. Bir daha yapınca olan eşek oluşuk, usludur dedim diye çak bir tane çakıyor. Bu ne demektir bu? O çocukla makul yoldan iletişim kuramıyor baba. Ve şiddetle ancak onun önüne geçebileceğini düşünüyor. Şiddet ne yapıyor? Daha fazla azdırıyor. Neden? Çünkü ilmen anlatamıyor. Kaldı ki ta geç, sizinle mi oldu? Yani konuşma, çocuğa anlatacağın ne olursa olsun bu iletişimdendir değil mi? Peki sen, seni anlamayan çocuğa dinde ne anlatacaksın? Anlatmayacaksın. Namaz kıla, seni öldürürüm. Başını kapamazsan Allah seni yakar. Bu mantığın akabinde çıkan ne? Ne diyor biliyor musun çocuk? Ben diyor, peygamberi daha çok seviyorum diyor. Allah'ı sevmiyorum diyor. Ulan oğlum ne diyorsun sen? Çünkü diyor şunu yapmasan Allah yakar, bunu yapmasan Allah yakar ama peygamber yakar demiyor diyor. Şimdi bir insan bunu yapmasan Allah seni yakar diyene kadar kızın başını örtersen Allah seni cennete koyar. Namaz kılarsan böyle yapar. Bir çocuğa anlatmanın bir yöntemi olmalı mı? Mutlak olmalı. Çocuğa sen sevgiyi bile anlatırken zorlanıyorsun. Kaldı ki korkutmayla çocuğa ne anlatıyorsun sen? Kaldı ki kocaman din alimi bilinen insanlar bile korku ve ümit arasında bocalayıp kalıp dalalete düşmüşlerdir. Sen çocuğa mı bunu anlatacaksın küçük bir yaşta? Hem de aranda iletişim dediğin şeyin çocukta büyük bir kopukluğu var bunun. O zaman din ilmen yaşanmalı. Hakikaten tercihimiz olduğu için biz Müslüman olmalıyız. Yaşadığımız ortamdan, anneden, babadan bize intikal eden bir inanç değil. Kulun tercihi olmalı. Ve ilmi olarak yaşanan din de mutlak ilmi olarak anlatır. Kendisini anlatmada acizlik çeken, yani rastgele şiddete ve marjinallik neden Müslümanlarda gündeme geliyor? Toplumun değerlerinden kopuyorlar. Bilmiyorlar, hayır, yaşamıyorlar. Topluma kendisini kabul ettirecek bir imkanı yok. Onlardan kopmakla ancak İslam'ın yaşadığını düşünebiliyor. Halbuki İstesen bile sen toplumdan kopamazsın. Senelerce toplumdan kopuk yaşayıp da bazı mecburiyetten, ticareti düşün, toplumun içine girdin mi de İslam'ı bırakıyorsun. Evet. Uyku mu geldi? Dediği gibi yaşasın. Demilsin. Billahi bu insanlar da dini imha ederler. Çünkü ilmen yaşayacak bir ortam yok. Seni amele teşvik eden bir ilim yok. Amele teşvik eden yani tepkidir. Siz Hamza'nın nasıl Müslüman olduğunu zannediyorsunuz? Önce bir yani akrabalık, yeğen amca ilişkisiyle peygamberini desteklemiştir biliyor musun Hamza? Yoksa sen de mi iman ettin? Diyor. Evet ben de iman ettim ne olacak diyor. Yani etki ve tepkiyle yaşanan şey de çoğu zaman hayır olmaz. Herkes Hamza gibi bir şeye ulaşamaz radıyallahu anh. Dini bilerek yaşamalısın ve bilerek yaşadığını da bilerek anlatabilirsin. İslam'ı, yani düşünün ben geldiğim senelerde bir gencin dava adamlılığı anasına babasına ters düşüp onlarla bağlarını kopartmakla anlatılıyordu Türkiye'de. Değil mi? Ondan sonra da ne diyordu? Oğlum senin inandığın din bunu mu emrediyor ana, anaya babaya böyle mi davran diyor. Sen inanmakla hakikaten bazı değerlere sahiplendiğini ispat etmen gerekir değil mi annene babana önce? Kaldı ki bizim toplumumuzda yani anne baba çocuğundan zor yani zor bazı şeyler alır. Çünkü toplum böyle bizde. Ve hakikaten kabul ettirmelisin. Bir tane Murat var. Siz görmediniz. Bizim Abdülkadir'in amcasının oğlu. Namur'da bize en azılı düşmanlardan birisi onun baba. Abdülkadir'in amcası yani. Oğlu Murat Abdülkadir'in yanına gelip dikmeye başlıyor. Ben geldikten sonra namaza başlıyor. Akidesini düzeltiyor. Babası fırttıracak seviyede. Ama biz olgunlaştık ya. Babana akıllı davran. Ve efendi ol. İnan yumuşaklığıyla ya ben bu adamlara senelerce zulmetmişim diyor. Ya önce senin Müslüman olmakla değiştiğin bir görülmeli değil mi? Müslüman bir evlat gibi olmalısın. Ondan sonra babana anlatacağın şeyleri yakalayabilmen gerekiyor. Hanım, sobayı sallayacağım.